De aceea am creat Vedixin. Grație formulei sale speciale, Vedixin ajută la o mai bună acuitate vizuală și contribuie la menținerea vederii optime. Vedixin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vedixin. Pentru vedere optimă. Cu Orange, afacerea ta e mereu productivă. Vino cu numerele de abonament la Orange și ai Huawei pe 8 Lite la 0 euro, 8 GB de net și minute nelimitate național și în Europa cu pachetul Orange Pro 17 pentru mici întreprinzători. Detalii în magazinele Orange și pe orange.ro. Dureri musculare, dureri articulare sau dureri de spate? Ibutop Gel le combate eficient. Ibutop Gel acționează direct asupra locului dureros, treptat, în profunzime, la țintă. Convingeți-vă singuri. Acesta este un medicament ce conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Ibutop. La țintă, împotriva durerii. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. Cu tremur azi dimineață de 6,7 în zona Mării Egee, inclusiv la Bodrum, în Turcia și pe insula Elena Kost, doi turiști străini au murit, sunt 200 de răniți. Πάμε στο λιμάνι της Κόινο, Γιάννης Κιάρης εκεί από άλλο σημείο. We were all in bed, we were all fast asleep and the earthquake started and... La noi încă o persoană a murit din cauza rujeolei. Este vorba despre un tânăr de 29 de ani din județul Dolj. Proiect de lege, inseminarea artificială să fie suportată de stat și a doua oară, inclusiv pentru femeile necăsătorite. Lumea muzicii deplânge moartea cântărețului Chester Bennington, solistul trupei americane Linkin Park. Membru al trupei Kiss, Paul Stanley, a scris că se roagă pentru familia îndurerată de această tragedie. Și înapoi în țară, seceta prelungită duce la o producție foarte redusă de ciuperci în pădurile din județul Arad. Nu sunt! N-a plăiat! Cam de 78 de ani și nu este burez, nu este ciuperci. Păi n-a plăiat, n-a plăiat, nu i-a dat Dumnezeu. Cum a noi nimic, a murit de copii. Uitați, s-a uscat, tătă-i baișam. Prognoza meteo pentru început. Vreme călduroasă și caniculară în orele după amiezii, în regiunile vestice, precum și în sud-vestul Transilvaniei, dar izolat și în rest. E cod galben de caniculă în județele Bihor, Alba, Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți și Dolj. Temperaturile maxime vor fi de la 28 de grade pe litoral până la 38 în Banat, vestul Crișanei și al Olteniei. Va ploua după amiază, izolat la munte, iar spre seară în vest și în nord-vest. În București acum 32 de grade, maxima va fi de 34. Cutremur puternic azi dimineață cu o magnitudine de 6,7 în mai multe stațiuni din zona Mării Egee, inclusiv la Bodrum în Turcia și pe insula Kos în Grecia. Doi turiști străini au murit, ei se aflau pe insula Elena Kos, alte 200 de persoane sunt rănite, din câte se știe până acum, sunt 120 în Kos, iar 70 în Turcia. Seismul a avut epicentrul la 10 km sud de stațiunea Bodrum și la 16 km nord-est de Kos. Elena Tudor. Ministerul Român de Externe anunță că până acum nu au fost primite solicitări de asistență consulară din partea cetățenilor români aflați în Turcia și Grecia. Oficialii de la București spun că ambasada României în Grecia și consulatul general de la Izmir încearcă să afle de la autoritățile turce și grecești dacă sunt cetățeni români afectați de cutremurul care a avut loc în zona insulei Kos și a orașului Bodrum. Există și o serie de numere de telefon la care pot suna românii afectați de seism. Le puteți găsi pe site-ul nostru europafm.ro. În urma seismului resimțit în Grecia pe insula Kos au murit doi turiști, un turc și un suedez, după ce zidul unei clădiri construite în anii 30 s-a prăbușit peste oamenii care stăteau la o terasă. Tot în Grecia, alte aproape 120 de persoane sunt rănite, dintre care 4 sau 5 sunt în stare gravă, relatează The Guardian. Cel puțin 20 dintre cei internați au suferit rupturi ale oaselor. O turistă a povestit pentru Sky News că podeaua hotelului în care se afla se clătina foarte tare și a trebuit să se sprijine de pereți pentru a-și menține echilibrul. We were all in bed, we were all fast asleep and the earthquake started. Eram cu toții în pat, dormeam când a început cutremurul. Eu și soțul dormeam, ne-am trezit și nu știam unde ne aflăm, ce se întâmplă. Podeaua se mișca foarte tare, a trebuit să ne ținem de pereți pentru a ne putea mișca. Nu știam ce se întâmplă, cineva a strigat la un moment dat că e cutremur. Apoi am ieșit cu toții afară în zona piscinei. Un alt turist a crezut că tavanul hotelului se va prăbuși. În Turcia, aproximativ 80 de oameni au fost răniți în urma seismului. Fotografii publicate pe rețelele de socializare arată oameni dormind sub cerul liber de teama unor replici. De altfel, autoritățile turce au anunțat că seismul a fost urmat de peste 20 de replici, iar acestea ar putea continua. Ministerul Român de Externe, să amintim, anunță că până acum niciun român nu a cerut asistență. Cutremurul din această dimineață, cum spuneam, a zguduit mai multe zone turistice, între care insula Elena Kos și stațiunea Bodrum din Turcia. Mai ales stațiunile turcești se numără printre destinațiile populare pentru vacanțele de vară, atât pentru turiștii străini, cât și pentru cei români. Raluca Hatmanu. Resorturile luxoase, ospitalitatea turcilor care se dau peste cap pentru a-și mulțumi oaspeții, programele all-inclusiv cu bunătăți din toate bucătăriile lumii, tratamentele în zonele de spa. Toate acestea au adus Bodrum în topul preferințelor românilor. Pe lângă partea de relaxare, Bodrum înseamnă și istorie. În antichitate și-a câștigat celebritatea prin faptul că este orașul natal al istoricului grec Herodot și totodată locul unde se găsește mausoleul din Halicarnas, una dintre cele 7 minuni ale lumii antice. Seismul din această dimineață a fost resimțit și în Grecia, pe insula Kos, un alt centru turistic major datorită plajelor cu nisip fin. Centrul turistic a fost devastat și portul Kos a fost afectat. Cutremurul s-a resimțit și în insula grecească Rodos, o altă destinație de vară pentru români, unde pot fi văzute, între altele, ruinele templelor lui Zeus, Atena și Apollo și zidurile medievale. Ascultați știrile Europa FM. La noi, încă o persoană a murit din cauza rujeolei. Este vorba despre un tânăr de 29 de ani din județul Dolj. Acesta suferea și de alte afecțiuni. El a fost diagnosticat cu rujeolă în primăvară, iar de atunci au apărut complicații, spune medicul Ștefan Popescu, purtător de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Dolj. În martie s-a îmbolnăvit de rujeolă și a fost internat la noi cu rujeolă. I-a trecut erupția de rujeolă, dar el era pe un fond de imunodepresie. Acum a dezvoltat o panencefalită. A fost internat la Victor Babeș București și acolo a murit. El fiind cu imunodepresie, a rămas virusul în corp. În lichidul cefalorahidian s-a identificat virusul rujeolifort. Este al 32-lea deces provocat de rujeolă în România. Ministerul Sănătății a început săptămâna aceasta o campanie de vaccinare. Autoritățile locale trebuie să identifice toți copiii cu vârste între 9 luni și 9 ani care nu au fost imunizați împotriva rujeolei. Polițist ucis în gara din Burdujeni, Suceava. Tânărul care l-a atacat cu un cuțit a fost reținut. Băiatul este din Valea Moldovei și are 23 de ani. La audiere a spus că a vrut pur și simplu să se răzbune pe polițiști pentru că ar fi fost închis pe nedrept în Spania, transmite Violeta Cincu. Gara din Burdujeni, joi 20 iulie, ora 21:15. Ajutorul șefului postului de poliție de la transporturi feroviare Sorin Vezeteu, 38 de ani, este atacat de un tânăr pe peronul gării din Burdujeni. Fără a spune ceva sau fără a face vreun gest, agresorul l-a înjunghiat. Polițistul a căzut, iar tânărul a continuat să-l lovească. Conform declarațiilor mai multor martori, atacatorul ar fi folosit și diverse amenințări și striga că ar fi fost persecutat de poliție și închis pe nedrept. Agresorul a fost imobilizat la scurt timp de la incident în gară. La fața locului a ajuns și un echipaj de la ambulanță, însă polițistul nu a putut fi salvat. Agresorul este din Valea Moldovei, are 23 de ani. Ar fi declarat la audieri că vrea să se răzbune pe polițiști pentru că a fost închis pe nedrept în Spania. Și polițiștii spun că agresorul ar fi venit cu o mașină până în gara Burdujeni, a coborât și s-a dus țintă pe peron unde l-a atacat pe agent. După audiere, agresorul polițistului a fost reținut și introdus în arestul inspectoratului de poliție Suceava. Violeta Cincu, Europa FM. Prim-procurorul parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani, Raluca Stâncescu, a fost reținută pentru 24 de ore de procurori anticorupție. 7 percheziții au avut loc ieri în Botoșani, în mai multe instituții și în casele unor suspecți. Procurorul Raluca Stâncescu este acuzată de șantaj și de alte fapte de corupție. Sorin Saizu transmite. În afară de Raluca Stâncescu, procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore și pentru Cătălin Stavără, un apropiat al procurorului, susțin anchetatorii. Ambii sunt acuzați de șantaj. Stâncescu și Stavără urmează să fie prezentați curții de apel Suceava cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Procurorii anticorupție au mai dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru Constantin Batca, agent de poliție din cadrul Biroului de Investigații Criminale Botoșani. Acesta este acuzat de săvârșirea infracțiunilor defavorizarea făptuitorului și fals intelectual în formă continuată și compromiterea intereselor justiției. Procurorii anticorupție o acuză pe Raluca Stâncescu că s-a folosit de autoritatea conferită de funcția de prim procuror al parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani și a exercitat acte de constrângere psihică asupra unei persoane. Concret, aceasta a încercat să determine o rudă de apropiatului său, Cătălin Stavără, să-i cedeze acesteia în mod injust dreptul de proprietate asupra a două imobile, apartament și garsonieră, situate în Botoșani. Procurorii BNA mai susțin că Raluca Stâncescu a determinat în mod direct agentul de poliție să tergiverseze cercetările pe care le făcea într-o cauză penală față de un apropiat de al procurorului. Acesta era acuzat de săvârșirea unei infracțiuni de lovire și alte violențe. Sorin Saizu, Europa FM. O răzbunare a conducerii DNA, astfel reacționează procuroarea Mihaela Iorga, recent revocată din Direcția Anticorupție. Reprezentanții DNA anunțau ieri că în biroul Mihaela Iorga s-au găsit banii și bunuri nejustificate, dar magistratul susține că acestea erau, de fapt, probe în unele dosare. Ciprian Ioana explică. Prima acuzație din comunicatul DNA. În biroul Mihaela Iorga ar fi fost găsită suma de 398.000 de lei, bani pe care nu i-ar fi putut justifica. Procuroarea a declarat pentru Postul Public de Televiziune că urma să folosească acei bani în cadrul unei anchete. Este vorba despre o sumă de bani care a fost pusă la dispoziție de către un denunțător, care a fost autorizat pentru realizarea unui flagrant. Bacnotele au seriile precizate, nu s-a realizat flagrantul la acel moment, acțiunile erau în derulare. Totuși, DNA susținea ieri că pentru organizarea unui flagrant există un fond special. Flagrantul se realizează cu banii puși la dispoziție de denunțător, pentru că nimeni nu ia mită în România de astăzi într-un mod programat. Nu anunți că poimine sau răspoimine, aștept să-mi dai suma de bani. Aceste chestiuni se stabilesc la interval de 10 de minute, de ore cel mult. În biroul Mihaela Iorga s-ar mai fi găsit ceasuri cu o valoare estimată la 68.000 de lei și un stilou de 8.000 de lei. Au fost identificate în biroul și în tișetul unuia dintre ofițerii de poliție cu care lucram eu. Ceasuri și un stilou au fost ridicate de la o percheziție. Și se aflau în biroul ofițerului de poliție și în fișet sub cheie, pentru că Direcția Națională Anticorupție nu avea o cameră de corpuri delicte. În fine, procurarea Mihaela Iorga crede că e vorba de o răzbunare la adresa sa, pentru că a atras atenția asupra unor presupuse presiuni. Se dorește a se credibiliza actul de revocare. Cred că devine efectiv o răzbunare. Pentru faptul că am îndrăznit să spun că nu este corect ceea ce s-a făcut într-un anumit dosar, pentru că se anchetează fapte care nu există. Să amintim, scandalul din interiorul DNA va fi cel mai probabil tranșat de inspecția judiciară, sesizată atât de conducerea Direcției Anticorupție, cât și de cei doi procurori revocați recent din funcții, Mihaela Iorga și Doru Țuluș. Continuăm știrile. Proiect de lege, inseminarea artificială să fie suportată de stat și a doua oară, inclusiv pentru femeile necăsătorite. Inițiativa depusă de mai mulți parlamentari PSD mai prevede reducerea impozitului pe venit pentru mamele cu mai mulți copii. Parlamentul este acum în vacanță, iar discuțiile ar putea începe cel mai devreme în septembrie. Manuela Nicolescu. Inseminarea artificială nu poate fi condiționată de faptul că mama este sau nu căsătorită, așa prevede proiectul celor 22 de parlamentari PSD. Noutatea pe care o propun, și a doua inseminare să fie tot gratuită pentru viitoarea mamă, adică să fie suportată de stat și, cum spuneam, pacienta să beneficieze de ajutor chiar dacă nu este căsătorită legal. Proiectul mai prevede ca mamele care nasc și cresc mai mult de un copil să beneficieze de reducere fiscală la impozitul pe salariu. Pentru doi copii înscriși la școală, din clasa 0 până la liceu, se acordă lunar o alocație de școlarizare egală cu 50% din salariul minim pe economie, iar pentru trei copii alocația va fi egală cu salariul minim pe economie. Alocația nu se va acorda dacă copiii nu frecventează școala sau rămân repetenți, mai prevede proiectul. Este a patra zi de luptă cu flăcările în rezervația naturală Domogled din județul Mehedinți. 10 din cele 12 focare au fost deja lichidate, însă există riscul ca incendiile să reizbucnească din cauza jarului și a vântului puternic, transmite Dan Turcu. Bun găsit, au mai rămas 30 de pompieri și 15 pădurari care se luptă acum cu flăcările. Șefii Sumehedin s-au format două dispozitive de acțiune, unul care continuă operațiunea de stingere a incendiului, iar altul la baza muntelui, care supraveghează zona pentru a nu apărea alte focare. Există în continuare riscul ca flăcările să se extindă și la pădurea de foioase din apropiere. 12 hectare de litieră de pădure au fost afectate până acum de flăcările izbucnite marțiara pe cele trei vârfuri ale masivului Domogled. Peste 70 de pompieri și lucrători silvici au luptat cu incendiul, fiind ajutat și de un elicopter dotat cu un sistem Bambi Bucket de aruncare apei asupra flăcărilor. Salvatorii militari au folosit însă și saci stingători pe care i-au alimentat cu apă de la autospecială din băile Herculane. După lichidarea incendiului, pompierii vor trebui să afle care a fost cauza izbucnirii acestuia, considerat ca fiind unul din cele mai mari din zonă din ultimii ani. Dan Turcu, Europa FM. Canicula schimbă orarul bisericii. În județul Vaslui, programul slujbelor religioase a fost modificat la sfârșit de săptămână, astfel încât tenoriașii să nu fie afectați de temperaturile ridicate. Ceremoniile încep mai devreme la ora 7. De obicei, slujbele din bisericile ortodoxe încep la ora 8 și se termină în jurul orei 12. În Arad, seceta prelungită duce la o producție foarte redusă de ciuperci în pădurile din județ. Culegătorii care au cesionat suprafețe în pădurile statului se plâng că nu găsesc ciuperci, de cel puțin 50 de ani nu s-a mai întâmplat să nu dea de urma lor pe sute de hectare, spun cu amărăciune oamenii. Ciprian Boițiu transmite. Bun găsit! Culegătorii de pe Valea Mureșului se plâng că dacă în alți ani pădurile erau pline de ciuperci, încă din cursul lunii iunie, anul acesta, până în acest moment, nu au reușit să adune mai nimic. Pe zona asta se culesc câteva kilograme. Altădată se culegeau tone, dar nu au apărut încă nimic. Nu sunt! N-a plăiat, că mi-s de 78 de ani și nu este burez, nu este ciuperci. Păi nu ploiat, nu ploiat, nu i-o dat Dumnezeu. Cum a noi nimic, a murit de copii. Puteți să uscată, te-i mai șam. Anul ăsta, din lipsa precipitațiilor, foarte puține, aproape deloc. În județul Arad sunt 102.000 de hectare de pădure în administrarea direcției silvice, iar cota anuală de ciuperci este de circa 15 tone. Vara aceasta însă recolta va fi mult mai slabă. În anii trecuți, tone de burez plecau către Franța și Italia. Anul acesta, de altfel, doar două firme s-au înscris pentru colectarea ciupercilor de la localnici, spre deosebire de anii trecuți, când numărul acestora era mult mai mare. Localnicii cred că e puțin probabil ca până în toamnă să se poată adura o cantitate de ciuperci care să acoperă măcar cerința pieței interne. În piețele din Arad se găsesc doar gălbiot, dar și aceștia în cantități foarte mici. Cel mai probabil cererea va fi acoperită din import. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. Un tânăr de 32 de ani din Focșani are liber de la instanță să se căsătorească. Bărbatul acuzat de trafic și consum de droguri a fost plasat ieri în arest la domiciliu. Magistrații au dat voie ca astăzi, între orele 14 și 16, să fie prezent în fața ofițerului de stare civilă pentru a spune da. Planurile de petrecere au fost însă anulate pentru că tânărul însurățel trebuie să se întoarcă acasă în arest. Transmite Claudia Toader. În prag de nuntă, bărbatul din Focșan s-a trezit cu musafiri nepoftiți la ușă. Polițiștii de la combaterea criminalității organizate au efectuat percheziții la domiciliul său. Ei aveau informații că focșăneanul de 32 de ani are acasă o cultură de cannabis. Bănuielile s-au confirmat, polițiștii descoperind atât droguri cât și grindere pe care le folosea pentru mărunțirea plantelor. El a ajuns în fața instanței cu propunerea de arest la domiciliu, iar judecătorii au admis cererea. Cum bărbatul urma să se căsătorească astăzi, magistrații tribunalului Vrancea au încuviință ca el să poată părăsi domiciliul între orele 14-16 pentru a putea fi prezent la starea civilă alături de alefa lui, de rude și de prieteni. În plus, instanța i-a dat voie bărbatului să meargă în continuare la serviciu pentru a-și putea întreține noua familie. El are voie să plece acasă după un program strict stabilit de angajatorul său. Practic, el poate munci două zile de la ora 8 până la 5 după amiaza, iar a treia zi stă acasă, în tot restul timpului fiind în arest la domiciliu. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Lumea muzicii de plânge moartea cântărețului Chester Bennington. Solistul trupei americane Linkin Park a fost găsit spânzurat.